pracujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 20 października. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Boris Johnson wystąpił do Brukseli o przesunięcie daty Brexitu. Według nieoficjalnych doniesień nie podpisał się pod listem. Msza w 35. rocznicę uprowadzenia i zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. W wielu polskich miastach kolejna odsłona akcji Europejska Noc bez wypadku. Boris Johnson poprosił Brukselę o przełożenie Brexitu. List z taką prośbą od premiera Wielkiej Brytanii otrzymał przewodniczący Rady Europejskiej. Teraz Donald Tusk rozpocznie konsultacje z krajami członkowskimi, by uzgodnić wspólne stanowisko i reakcję na prośbę. Takie konsultacje mogą potrwać kilka dni, powiedział mi jeden z unijnych urzędników. Nie jest wykluczone, że europejscy przywódcy nie będą się spieszyć z decyzją, śledząc rozwój wypadków w Wielkiej Brytanii. Na to liczy Boris Johnson, który w przyszłym tygodniu ma spróbować przeforsować w parlamencie umowę określającą warunki Brexitu. Jeśli jednak nie będzie szans na szybkie przyjęcie umowy brexitowej, bądź zostanie ona odrzucona przez brytyjskich posłów, wtedy jest niemal pewne, że 27 zgodzi się na kolejne przełożenie terminu brexitu. Żaden z przywódców państwa członkowskiego nie będzie chciał wziąć na siebie odpowiedzialności za chaotyczny brexit bez umowy, powiedział mi jeden z unijnych dyplomatów. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. A nie wykluczono, że jeszcze przed końcem października odbędzie się nadzwyczajny szczyt w sprawie Brexitu. A według informacji ze źródeł z Downing Street, Boris Johnson przesłał do Brukseli w sumie 3 listy. W jednym z nich pisze, że on sam nie chce przesunięcia Brexitu. W liście z prośbą z kolei nie złożył podpisu. Ksiądz Jerzy Popiełuszko był gorliwym świadkiem wiary i obrońcą praw człowieka. Tak mówił biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek w sanktuarium księdza Jerzego Popiełuszki odprawioną przez 35. rocznicę uprowadzenia i zabójstwa księdza kapelana Solidarności. Biskup polowy zwraca uwagę, że warto zachować ewangeliczną odwagę nauczania księdza Popiełuszki. W sytuacji zaostrzonej konfrontacji dobra ze złem, prawdy z kłamstwem, wiary z niewiarą, niezwykle pożyteczne jest spotkanie z błogosławionym księdzem Jerzym, który nauczał, że złu nie można ulegać i na zło nie wolno wyrażać zgody. O historii księdza Jerzego Popiełuszki piszemy na naszym portalu pod adresem popiełuszko.polskieradio24.pl. Tysiące absolwentów, wykładowców i studentów, a także politycy byli na uroczystościach z okazji stulecia istnienia Akademii Górniczo-Hutniczej. AGH świętowanie jubileuszu rozpoczęło od zjazdu absolwentów oraz pochodu, który przeszedł ulicami Krakowa. W centrum kongresowym było uroczyste posiedzenie Senatu uczelni połączone z inauguracją nowego roku akademickiego. Quod felix faustum fortunatum quae sit, co niechaj będzie dobre, szczęśliwe, pomyślne oraz z pomocą losu owocne. Akademia Górniczo-Hutnicza rozkwita. Prezydent Andrzej Duda. Nowe budynki, piękne laboratoria, niesłabnący poziom, stałe, najwyższe miejsce w ogólnopolskich rankingach, w jaki sposób by ich nie tworzyć. Akademia Górnicza powstała w 1919 roku, tworzyło ją kilkunastu profesorów i 80 studentów. W krajach Unii kolejna odsłona akcji pod hasłem Europejska Noc bez wypadku. To projekt, którego celem jest ograniczenie wypadków po dyskotekach i sobotnich zabawach. W Polsce kampania prowadzona będzie po raz 16 w kilkudziesięciu miastach. Na Warmii i Mazurach, m.in. w Bartoszycach, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Szczytnie i Nidzicy. W tych miejscach wolontariusze będą namawiali kierowców bawiących się w klubach i pubach, by nie pili alkoholu i bezpiecznie odwieźli swoich bliskich i znajomych do domów. Każdy kierowca, który zgodzi się wziąć udział w akcji, dostanie na rękę specjalną fluorescencyjną opaskę. Po wyjściu z lokalu będzie mógł przebadać się profesjonalnym alkomatem. Odpowiedzialni kierowcy zostaną nagrodzeni upominkami. Ci, u których zostanie wykryty alkohol, zachęcani będą do pozostawienia auta i skorzystania z innego środka transportu. Według raportu Alcosens Laboratories aż 30% polskich kierowców przyznaje, że może jeździć samochodem pod wpływem alkoholu. Relacjonował Paweł Karpiszen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pogodnie, choć miejscami może się chmurzyć, na Pomorzu Zachodnim przelotnie padać. Termometry pokażą od 15 stopni nad morzem do 21 w centrum i 22 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Prawie 5 minut po północy, zatem noc w pełni, percepcja wyostrzona, Pora zatem wejść w świat muzyki wysublimowanej i motorycznej. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Dobry wieczór Państwu, cieszę się, że jesteśmy razem, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Falaise, czyli klif, a na nim waltornia, dwa klarnety, w tym basowy, flet, dwoje skrzypiec, altówka, wiolonczela, trzy rodzaje syntezatorów, bukla, ARP 2600 i Yamaha CS70. Ale to, drodzy Państwo, dopiero początek spisu instrumentów, które wykorzystano na najnowszej płycie Floating Points. Na albumie Crash, i to właśnie tym albumem rozpoczynam nasze dzisiejsze spotkanie. Ukazał się w piątek, trzeba mi było troszkę czasu, aby w miarę świadomie go zaprezentować. I tak dzisiejszej nocy, po długim wyczekiwaniu, a było długie nie tyle z powodu długiego okresu od wcześniejszej płyty, tylko pewnie bardziej to wszystko jakoś poczułem i wydłużało mi się to wszystko No, z powodu wewnętrznego podkręcenia i ekscytacji, które zaczęły pęcznieć w umyśle, kiedy dowiedziałem się, że będzie nowa płyta Samuela Sheparda. I jest. Płyta wydana zarówno na dysku winylowym, jak i na pękatych plikach 96 kHz z 32-bitową rozdzielczością. W drugiej części naszego spotkania przyjrzymy się temu wydawnictwu, wydawnictwu korespondującemu zarówno z pierwszym pełnym metrażem Sheparda, jak i z suplementem do pierwszej płyty. Zatem, jeśli się uda, zestawimy nowe nagrania z tymi, jakie ukazały się w 2015 i 2016 roku. Do tego czasu między innymi cykl Grzegorza Hoffmana zatytułowany Kraftwerk. Następcy i kontynuatorzy. Bohaterem trzeciej części naszego radiowego serialu będzie John Fox, artysta, który zapragnął być maszyną. Ponadto w tym roku mija 20 lat od publikacji albumu Surrender The Chemical Brothers. Zatem przywołam tę legendarną płytę. Zwłaszcza, że w planach są pękate, poszerzone boksy tej genialnej płyty. No, to będzie duża gratka dla wszystkich fanów. O uwagę poproszę również miłośników muzyki Henryka Schwarza, a całość napędzimy doskonale Państwu znanym klasykiem. Prędkość 33 obroty z dobrze przystrzyżonym wąsem. Jakże blisko. Od jazzu do elektroniki. Tutaj za sprawą sampli utworu Little Sunflower Freddie Hubbarda. W każdym razie z 12-calowej płyty winylowej Deep Burned i Pepe Braddock jako swoiste entree, zarazem muszę przyznać pewna niemoc, ponieważ staram się w miarę możliwości obserwować działalność tego francuskiego producenta i w kontekście bardzo pięknej i zarazem eksperymentalnej nowej płyty Floating Points, tak jakoś pomyślałem sobie, że przywołam również nowe rzeczy Juliana Ogé, bo tak naprawdę nazywa się Pepe Braddock. Ale mimo naprawdę kilku bądź nawet kilkunastu podejść do epek z jego najnowszą muzyką, no nie daję rady. Jakoś nie mogę sobie przetłumaczyć, że można to zaprezentować w radiu. No może z drobnym wyjątkiem, który za moment. W każdym razie Pepe Braddock cały czas funkcjonuje i idzie w takie eksperymenty, których ja już chyba nie łapię. A to, co ukazało się w maju tego roku na albumie zatytułowanym What a Mess, albumie opublikowanym w nakładzie tylko 1000 sztuk, to już wszystko przekracza moją wyobraźnię i moją wrażliwość. Jego muzyka bardzo ewoluowała w ciągu ostatnich lat. Te eksperymenty są, mam wrażenie, bardzo skrajne, więc może tylko zaznaczę, że ci z Państwa, którzy lubią naprawdę eksperymentalną muzykę elektroniczną, no to pewnie powinni zajrzeć do tego wszystkiego, co dzieje się w katalogu tego francuskiego producenta. Na przestrzeni kilku ostatnich lat pojawiły się wyjątki od tej eksperymentalnej reguły. To były dwie epki opublikowane w 2015 i w 2016 roku. Pierwsza nosi tytuł Le Fada, druga to Baby Craddock. I właśnie to są w moim przekonaniu w ostatnim czasie te dwie małe płyty, jakoś tam zbliżone stylistycznie do tego wszystkiego, z czego Pepe Braddock zasłynął. Zatem dla eksperymentatorów, dla poszukiwaczy, dla osób, które mają jakąś taką lekkość, łatwość w odczytywaniu intencji, w emocjonowaniu się eksperymentalną elektroniką, tym osobom polecam najnowsze wydawnictwa, jakie poczynił Pepe Braddock. No a sam wątek związany z tym francuskim producentem proponuję zakończyć utworem, który pojawił się w 2015 roku na albumie Le Fada. Ten utwór nosi tytuł Homo Sambitius. Thank you. Homo Sandwiches i Pepe Braddock w programie trzecim. W wersji light w porównaniu z tym wszystkim, co publikuje na swoich ostatnich epkach. Oczywiście wszystko dobrze nacięte, wszystko dobrze opublikowane, wydane na płytach winylowych, także tutaj jak najbardziej wszystko na miejscu, wszystko tak jak było, wszystko zgodnie ze sztuką. Z tym, że muzyka odchodzi już w takie rejony, na których ja chyba nie nadaję. A może ktoś z Państwa, podobnie jak i ja, zbiera jego wszystkie epki i ta muzyka wciąż ekscytuje. A może jest ktoś dzisiaj z nami, kto uważa, że to, co dziś wychodzi ze studia UG, to nowa muzyka, muzyka przyszłości, muzyka nowych kierunków. Ciekaw jestem, czy są dziś z nami tacy słuchacze. Z Francji przenosimy się do Niemiec, a może inaczej. Przenosimy się do Katowic, przenosimy się do przyszłości. Skąd taka zbitka? Bo tak, bo właśnie w Katowicach w połowie grudnia, 14 grudnia, pojawi się niedoceniony chyba dosyć w Polsce, pozostający bardzo w cieniu, genialny producent, muzyk, który podobnie jak wiele uznanych szyldów, wielu uznanych DJ-ów, działa od wielu, wielu lat, ale mam wrażenie, że wciąż pozostaje na drugim planie. A całkiem niesłusznie. Ów gentleman nazywa się Henryk Schwarz i pojawi się na kolejnej edycji Elektroklubu właśnie w Katowicach. Jeśli wszystko dobrze się ułoży, to pojawi się w potrójnym paśmie przenoszenia, a tematów do rozmowy pewnie będzie sporo, bo i ta syntetyczna część jego działalności, ale również ta oparta na, powiedzmy, tradycyjnym instrumentarium, gdzie na przykład wspólnie z Bugę Wesseltoftem, Mauritzem von Oswaldem, tworzy wyjątkowo wysublimowaną muzykę. Przecież pewnie Państwo pamiętają, jest kilka dobrych płyt z Laurent Garnier. Także tematów do rozmowy będzie sporo. Jeśli tylko oczywiście wyrazi chęć spotkania się z redaktorem i odpowiedzenia na kilka pytań. Zaproponuję Państwu jedno z moich ulubionych nagrań Henryka Schwarza, ale tak pomyślałem, że dorzućmy do pieca jak najmocniej, jak najbardziej. I połączmy jego muzykę z takimi postaciami jak Amé albo z Dixonem. No, Dixon gwarantuje w połączeniu ze Schwarzem coś wyjątkowo mocnego. I tak też będzie. Przed nami Henryk Schwarz, Amé i Dixon. Where we at? Ame, Dixon i Henryk Schwartz. To właśnie za jego sprawą postanowiłem przywołać dziś tę kompozycję, ponieważ w połowie grudnia, 14 grudnia, pojawi się na kolejnej edycji Elektroklubu. I to będzie występ live. Henryk Schwartz przywozi ze sobą do Katowic sporo syntezatorów. To będzie muzyka grana tu i teraz. Kto wie, być może za jakiś czas będzie można w nocy z soboty na niedzielę wygrać wejściówki na Elektroklub. Potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. Które teraz przeniesie nas właśnie do roku 1999. To był 21 czerwca, kiedy ukazała się trzecia pełnometrażowa płyta The Chemical Brothers Eda Simonsa i Toma Rowlandsa. Piękny album, album niestarzający się, album, do którego wraca się po latach bez żadnego problemu. To nieczęsto zdarza się w muzyce elektronicznej, żeby wytrzymywała próbę czasu, ale w tym wypadku jak najbardziej się to udało. Płyta, która odniosła sukces z jednej strony za sprawą czterech singli, które promowały to wydawnictwo, ale też gości, którzy pojawili się na tym albumie. Bo może przypomnę, że i Noel Gallagher z Oasis i Bernard Summer z New Order, też inni znani, jak na przykład Jonathan Daniel z Mercury Rivers, do tego Hope Sandoval z Maisie Star. No, tych nazwisk na albumie jest sporo. No i piękna okładka. Pamiętam, że kiedy po raz pierwszy ją zobaczyłem, to miałem wrażenie, że to ma bardzo wiele wspólnego z tym wszystkim, co kojarzy mnie się z hippisami. Tę okładkę stworzyła Kate Gibb. Państwo pewnie doskonale znają przynajmniej jedną grafikę pochodzącą właśnie z albumu Surrender The Chemical Brothers. Zresztą cała seria singli była opatrzona również jej grafikami. Mam, przyznam, wszystkie, które promowały to wydawnictwo. A wśród nich, no właśnie, między innymi Hey Boy, Hey Girl, Music Response. To takie chyba dwa najbardziej znane, a może nie, może się mylę, może państwo znają wszystkie, które promowały to wydawnictwo. Do tego wszystkiego utwór stworzony w hołdzie grupie The Beatles. Jeśli kojarzą państwo teraz tak na szybko końcówkę Revolvera, no to pewnie przychodzi również do głowy ten najbardziej zeschiżony utwór tego albumu, w moim przekonaniu bardzo kwasowy utwór, który nosi po prostu, który dał początek kompozycji Let Forever Be, na którym pojawia się właśnie Noel Gallagher. A chodzi o pierwowzór, czyli Tomorrow Never Knows. Proszę sprawdzić w wolnej chwili, jak wiele podobieństw między jednym a drugim utworem. No i tak pomyślałem, że skoro pojawiają się kolejne remiksy bazujące na najsłynniejszym Hey Boy, Hey Girl, że pojawiają się kolejne remiksy bazujące na następnym singlu, który promował to wydawnictwo, czyli na kompozycji Out of Control, to może skosztujmy trzech pierwszych utworów, przywołajmy je, trzech pierwszych utworów połączonych ze sobą, stanowiących pewno wejście w tę opowieść zatytułowaną Surrender. Zresztą, jeśli lubią państwo podróżować w sieci, to można znaleźć bardzo fajny dokument przedstawiający ten moment w twórczości The Chemical Brothers, kiedy właśnie opublikowano płytę Surrender. To dokument z koncertu Eda Simonsa i Tamara Rolandsa, jaki odbył się w Red Rock w Stanach Zjednoczonych. No a tam i w tle, i w tym najważniejszym kadrze właśnie utwory z albumu Surrender. Music Response, Under the Influence i Out of Control to numery, które teraz proponuję przypomnieć. Out of control.